cigány, ki most mert üres az összes pohár, holnap már most fáj. Ki készítettem az új ruhát, remélve, hogy lesz egy új barát, ki észrevesz. Elváltam az összes embertől, ki szájára vette a teremtőt, a bőrt a képről leszettem, ebből fartam az új ruhát, sajnos tökéletes volt rám, és ez nem egy jelmez. Mert ez vagyok én, itt állatok kaptam a közda mellett, mindenkivel legyen egy bizonyos jellem, és ne úgy éljen, mint egy gonosz szellem. Én végzem a dolgom, nem vár a poklom, az úr a sorsom, az ima az otthon, de ki vagy te? Mit akarsz az élettől, mikor félsz te a saját vérettől? Nekem jegyem a végtelenbe szól már, hey! Istenem most hol vár? Nem itt a putnál, magamat szedtem re csúnyán, őrangyalom, húztám a csukán. A lelkekben nem találtam se szépet, se jót, elfáradt este küld a mindenható. Mindez üldött arc, megmarad az emléke, sírgődött, fázok már rég elmennék. Ez a saját poklom, nem vagyok vendég, a nevemet egy panel falára fessék. Egy virasztásom az éjszaka leplén, úgy lesz, mint anno jó anyám keblék. Jó anyám keblék. Mert ez vagyok én, ki fáradtot adtalom közda mellett, mindenkivel legyen egy bizonyos jellem, s ne úgy éljen, mint egy gonosz szellem. Én végzem a dolgom, nem vár a poklom, az úr a sorsom, az ima az otthon, de ki vagy te? Mit akarsz az élettől, mikor félsz te a saját vérettől? Egy szám kivetett ki békére lehet a csendben, és érzi, hogy elhal a hang a téren, és úgy öle lát, mintha félne. Hirtelen üres lett néhány pohár, tudtam, hogy ellep majd minden mocsár, sötét szobá, ez a magán. Mert ez vagyok én, kifáradhatatlanul küzdöm mellett, hogy mindenkivel legyen egy bizonyos ellen, és ne úgy éljen, mint egy gonosz szellem. Én végzem a dolgom, nem vár a poklom, az úr a sorsom, az ima az orfon. De ki vagy te? Mit akarsz az élettől, mikor félsz te a saját véredtől? Mert ez vagyok én, kifáradhatatlanul küzdöm mellett, mindenkivel